paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, el fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final que a todos algún día tocará, la bandera sin quitar que ondea a media está. Hay cosas que están, cosas que van, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. La desidia, la maldad, la impotencia contenida. Vamos a baixar a música para poder dar ya ben vida a outro grande comunicador e ao mesmo tempo profesor. Moitas grazas por vamos a dar as grazas xa por adiantado. Trátase de Bernardo Penavade, un profe da Mariña. Non máis cousas máis. Foi presidente da Asociación Galega de la Lingua, da GAL, é un dos principais colectivos do reintegracionismo logo. Pero ademais el pertence e é membro da Asociación Galega de la Lingua dende 2001. É o seu presidente, según teño entendido. E ademais, pois últimamente foi nomeado algo moi importante, moi interesante pola Xunta de Galicia. Vamos a dar boas tardes, moi boas tardes, Bernardo. Boa tarde, Xulio, boa tarde, equipa do Sempre en Galicia de Radio Cornellá. Un placer falar con vos. Vale, moitas graciñas. Non sei se, moitas graciñas por estar aí. Non sei se me equivoquei na presentación, pero eu quería, falaba de que acaban de nomearte a Xunta de Galicia por algunha cousa determinada, non? Non te equivocaste no sustancial. Vale. Non te equivocaste no sustancial, porque efectivamente son Bernardo Penavade, son un ensinante vocacional. Ese é o meu cartón de identidade. Despois, o outro, é verdade que non exactamente da Xunta de Galicia, senón do Consello da Cultura Galega, que é un organismo autónomo. Un colaborador externo en materia técnica de sociolingüística, máis relacionada a sociolingüística aplicada á educación. Isto é o que ven sendo a miña vida. Bueno, a túa vida, que ademais de profesor tamén eres escritor, posto que varios libros sabemos da túa autoría, Lingua e Literatura de Terceiro ESO, de ESO, Lingua e Literatura de Cuarto de ESO, Conversas con Isaac Alonso Estraviz, e algunha máis, aparte de colaboracións e prólogos publicados en outros libros, non? Acórdome agora mesmo, así de memoria, un, por exemplo, que pertence a un grande poeta amigo noso, un tal Paco Rivas. Efectivamente. A ver, toda a miña obra está relacionada coa dinamización cultural, e os prólogos forman parte desa dinamización. Entón, efectivamente, prólogos sí que teño varios por aí, porque forman parte do día a día do traballo de impulso da cultura galega desde a base. Efectivamente, estou moi satisfeito deste libro dedicado a Isaac Alonso Estraviz. Sí, sí, sí. Agradezo moitísimo que cando se faga unha presentación, cando se fale de min, que se fale deste libro sobre Isaac Alonso Estraviz, porque era unha absoluta necesidade. Ninguén o fixera antes. A min puxeronme en bandeja, porque non era lógico que non houvese un libro sobre un dos máis importantes filólogos galegos de todos os tempos, o autor do dicionario máis monumental que temos no noso idioma, e non había un libro sobre él. Entón, como non o había, eu vin o campo aberto e fíxeno, claro. Puxeronche en bandeja, dices ti, pero en realidad, a verdade é que a conversa ou o traballo con Isaac Alonso Estraviz debeu ser engaiolante, porque pues, ese traballo que fixo e esa aportación que nos dá a todos os galegos, non os reintegracionistas ou non reintegracionistas, a todo o conxunto da filoloxía galega en xeral. A quen se sinta galego con independencia da filoloxía ou da literatura ou da antropoloxía, que, con independencia de que viva aquí na nosa terra ou que viva fora, pois Estraviz chega a todos eles. Porque Estraviz non é só un lingüista, é un grande galego, un investigador. Entón, tamén. Entón, pois, efectivamente, eu dixen que me puxeron en bandeja porque non había un libro para o grande público sobre él. Fixámoslo a modo dunha aventura. Foi algo extraordinariamente fácil. Porque conversamos. Eu propuxen yo e díxome que sí. Entón, convideino á miña casa para facermos a grabación das conversas. E dixo: non hai conversas, e por tanto non hai libro se non gravamos unha parte na tua casa e outra parte na miña. Pois vaya, naturalmente iso está feito. E dixen: ollo, pode ser primeiro na túa ou primeiro na miña, mas se dís que ten que ser nas dúas, pois ten que ser nas dúas. Entón gravamos 12 horas, 6 horas, 6 horas en un fin de semana na casa del, en Santa Mariña de Augas Santas de Allariz, e outras 6 horas á beiriña do Cantábrico entre Burela e Maiservo. E onde gravamos? Pois gravamos na súa biblioteca, gravamos na horta, gravamos na praíña fluvial en Allariz, e gravamos en Burela, na miña biblioteca, e gravamos en Burela, pois paseando, e mesmo na praia. Hai fragmentos da conversa en que se escoita ao longe, pois, a xente falando ou os nenos xogando, porque foron unhas conversas espontáneas. Non había un guión rígido, preestablecido. Eu tiña unha estrutura do libro e a partir de aí fomos conversando, e despois pasei a limpo esa conversa, e así apareceu o libro. Non tivo máis volta. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións e parabéns, que ese é un libro que conviña, e un libro que facía moitísima falta. E por certo, hoxe tamén quero felicitarte e darche os nosos parabéns, porque tamén estás nun proxecto extraordinario, ese tal Neo, ese proxecto Burela. A ver, fálanos deses proxectos. A ver, o modelo Burela existe desde 2004. Que eu saiba, dos proxectos de intervencións educativas de tiraxe máis longa que hai, que haxa no ensino galego. É unha intervención educativa feita desde un instituto, non só para o alumnado ou para o alumnado e o profesorado, incluso non só para a comunidade educativa do instituto, senón para toda a cidadanía da área geográfica, da área geográfica de que recibe alumnos do instituto. Entón, pois é unha intervención educativa feita para a parte central, para o corazón da Mariña Mindoniense. Comezou en 2004 e desenvolve cinco grandes liñas de traballo. A primeira, desde logo, renovación pedagóxica. A primeira, que poderíamos titular como o ensino para a vida, mas non o ensino da lingua ou da literatura ou das matemáticas ou do inglés ou do castellano, non, o ensino, a educación para a vida, o estilo daquel ensino que promoveu Ricardo Carballo Calero no Colegio Fingoi de Lugo, ou o estilo do que foi o Colegio Rosalía de Castro de Vigo, impulsado por Antía Cal. Esa a primeira liña. A segunda das liñas, dinamización cultural. Mais dinamización cultural en sentido amplo, no sentido de literatura, historia, patrimonio arquitectónico, patrimonio documental, patrimonio material e inmaterial. Sí, sí. Tamén, claro está, cultura, mas claro está, evidentemente, dinamización da lingua galega. Faltaría máis, claro que sí. Porque esa dinamización da lingua galega, escoita, esa dinamización tamén vai acompañada, porque por cierto, Neo é tamén algo de comunicación que ten que ver muchísimo coa radio tamén, ¿no? Claro. Mais nace, non se trata de modelo Burela do proxecto Neo, senón ao revés. Proxecto Neo do modelo Burela. Por qué? Exactamente, é o que sai do modelo Burela. Claro, porque o proxecto Neo é un programa de radio que existe desde o ano 2012 que dá voz á comunidade neofalante. É un programa que nace para dinamizar a incorporación de novas voces para o idioma. Nace o objetivo de entregarlle o micro a persoas que destacan por utilizar o galego como segunda ou como terceira lingua. Aqueles que non o tiveron no berce, aqueles que non lle ensinaron papá e mamá, que o adquiriron ou ben na escola como segunda lingua, ou que o adquiriron na rúa porque o exixiu a vida. Por exemplo, de aí ven o feito de que entrevisten, participen unhas mulleres que non naceron en Galicia e que traballan precisamente aí na Mariña, non? Sí. Por exemplo, claro, está, entrevistamos algunhas veces as mulleres de Batuco Tabanca, como non, máis as mulleres de Batuco Tabanca de Cabo Verde, ou entrevistas a persoas de todo o Estado español, de Francia, de Alemanha, do Reino Unido, de Suiza, de Italia, de países africanos, de Norteamérica. Sí, sí, sí. E non teñen que ver tamén nada coa súa formación profesional ou non, porque os mariñeiros tamén participan, non son precisamente unhos grandes estudiosos nin licenciados, non? Non. Nos entrevistamos, por exemplo, pois iso, nenas e nenos que nenas e nenos de mediana idade ou maiores que destacan pola súa incorporación á cultura galega. Que destacan pola súa incorporación á cultura galega de maneira libre, por decisión propia. Naturalmente nace moi vinculado á educación, porque nós temos case un 30% de alumnado inmigrante no noso centro. Isto é, de case de cada 10 alumnos e alumnas cos que traballamos, case 3 proveñen de outros lugares. De outros lugares, ben sexa de do Estado español, ben sexa de Portugal, ben sexa de África ou América do Sul, ou incluso tamén, no noso caso non moitos, mas tamén algún do Oriente Europeo, e mesmo pois tamén de da área da China. Pois claro, pois xa ves. A verdade é que unha riqueza, unha colonia, unha riqueza cultural enorme, non? Claro, porque dadevos conta que Burela é unha vila que ten de dereito 10.000 habitantes. Algún defeito, algún máis, non? Mas de dereito ten 10.000 habitantes. Agora que hai unhas poucas menos, pois ha de andar tranquilamente polas 40 nacionalidades e chegou a haber 50 e pico. Carai, olí. Pois iso é unha interrelación de culturas que, ademais, unhas enchen a outras e axudan precisamente a coñecer moitísimo máis a propia razón de ser das persoas, non? Unha sociabilidade extraordinaria. Extraordinaria. Burela debía ser un espello en que podía mirarse as grandes cidades peninsulares. Precisamente por iso que vos comentaba da interculturalidade. E modestamente penso que a pedagogía modelo Burela pois ten a virtude de ofrecer unha alternativa para o presente. De ofrecer unha alternativa para o presente no noso mundo urbano. Unha alternativa de diálogo intercultural de maneira que se faga unha pedagogía de intervención que permita facer unha transformación de maneira que as segundas xeracións, os fillos dos que chegaron de outras latitudes, pois grazas á escola podan conseguir un mellor nivel de vida. E outra cousa que quizás tamén aproveitades, non sei se o fazes, non, quizás a propia cultura deses rapaces, deses nenos que veñen da fora, non? O mellor, pois non sei, coller escritores ou autores de América ou de África ou de Asia e darlos a conhecer no conxunto da propia do propio alumnado, non? Claro, iso non é nada fácil. Iso, ese é un objetivo ben bonito, mas moi difícil. Poñevos un exemplo. Desde 2004, fixadevos que xa son 17 anos. En 17 anos, tendo na propia vila pois un grupo da importancia de Batuco Tabanca, que non son coñecidas só en Burela, nen son coñecidas só na Mariña ou en Lugo ou en Galiza, estiveron por Zaragoza, estiveron en Cataluña, estiveron en Euskadi, en Madrid, en moitos sitios estiveron nas televisións, teñen discos. Pois a pesar de todo iso, nestes 17 anos só nunha ocasión puidemos conseguir ter no centro unha escritora de Cabo Verde. Só unha vez en 17 anos puidemos ter un contacto directo, e hai moi pouquiño pois tivemos a oportunidade de ter un músico. Vaya. Mais 17 anos, e só unha escritora durante 3 días, un músico que deu 3 ou 4 concertos, e un profesor que fixo unha exposición de pintura e deu un curso de lingua durante 2 semanas, pois é pouquiño. Pero é unha semente, eso, sí, eso sirve, sí, para non sei somente para para sentirse orgulloso, sino tamén para felicitarse, porque acalar todo eso tampouco, uh-huh, os emigrantes cando chegamos, eu falo de min mesmo, non? Que cando cheguei aquí a Cataluña costoume moito entrar no ambiente social catalán, non? E entón, quizáis o mellor eles tamén, pois, son algo reticentes todos eles, e ao mesmo tempo, pois, contactar coa cultura deles tamén é algo bastante difícil, non? O que tú estás poñendo en valor, lóxicamente. Claro. Sí, nós temos unha pouca de axuda precisamente a través do que estamos facendo agora, da comunicación a través das ondas. É certo que contactos presenciais foron eses pouquiños, máis entre contactos radiofónicos, contactos a través das novas tecnoloxías da comunicación, aí sí que houve máis. Porque, pois, hoxe hai recursos tecnolóxicos para poder facer un irmandamento entre un grupo escolar en Cabo Verde e máis un grupo escolar en Burela. Facelo pois desde a normalidade, e algunhas actividades dese estilo pois sí que facemos, con moi bon aproveitamento pedagóxico, claro. Sí, sí. Bueno, o traballo, pouquiño a pouco, sale precisamente gracias a esa paciencia que como profesional llevo tardes aí, non? Uh-huh. Sí, temos a... Somos poucos, porque unha pedagoxía de intervención non levanta aplausos, non vaiades pensar, claro, que facer unha pedagoxía de intervención que leva moito traballo, é que traballo sí, mas que o recoñecemento e a comprensión que chega en 10 minutos, nen moito menos, non pensei claro, iso claro, porque non é así. Traballo leva traballo leva moitísimo, e obstáculos moitos. E hai moita xente que non está disposta a facer ese sacrificio, e a ter esa constancia de un mes tras outro, e un curso tras outro, e outro máis. Uh-huh. Entón, iso fai que sexamos un grupo de entusiastas, máis ese grupo de entusiastas, afortunadamente, somos incombustíveis, levamos casi 20 anos e temos a satisfacción de que os nosos ollos chegan a ver o resultado da sementeira, e iso tamén é moi importante, porque as sementeiras pois tardan no tempo, e hai que ter paciencia para esperar, e no noso caso pois sí, os resultados son tangíveis, e xa están á vista dos ollos, xa se vi, se este proxecto parase mañá, sí, sin dúbida que tiña moitas mostras para pasar á historia con letras grandes. pois falando de eso, falando da historia, pois hai que poñelo en escrito, hai que intentar polo menos como mínimo darlle unha mínima, si, unha presentación escrita para que a xente saiba de como comenzastedes, como continuades a estar a traballando, e dar os nomes das persoas implicadas, lóxicamente, porque a historia escríbese, pero tamén hai que poñela en valor. Ai, que alegría me dá que fagades ese comentario, porque precisamente desde hai 5 ou 6 anos a pedagogía modelo Burela pois é o obxectivo da análise de varios traballos académicos, moitos deles pois traballos de fin de mestrado, traballos cursos de doutoramento, sí. Ben, traballos de investigación, uns universitarios e outros non. Ben, máis precisamente aí ao ladiño de vós, sí, tedes unha xornalista coa que podedes contar calquera día, unha xornalista de Burela que se chama Sara Xil, que fixo o seu mestrado en Barcelona, e en Barcelona propuxo na súa universidade facer a investigación sobre o modelo Burela, con grandísima acollida por parte do profesorado da universidade, e coa máxima nota, coa máxima cualificación cando presentou o seu resultado académico, cando presentou os resultados da súa investigación. Que hai aí nesa investigación? Pois justamente iso, os nomes dos protagonistas, os nomes das persoas que participan na intervención pedagóxica, a historia desa transformación ao longo dos 40 e tantos anos que levan aquí na nosa terra, pois todo iso xa está nun traballo académico feito precisamente aí ao ladiño de vós. Pois hai que publicarlo. Niso estamos. Foi proposto para a publicación se a universidade o publica, pois, de maravilla. Pues, se non o publica a universidade, hai que buscarlle maneira de que saia, claro que sí. Pois claro, xa me porei en contacto contigo para que me facilites o contacto de Sara. Unha grandísima comunicadora de 20 pois. Poucos de 20 poucos anos pois. que en fin, unha estrela da comunicación. Pois falaremos con ela. Armando, que lle querías pedir a Bernardo? Eu quería lle preguntar si a parte de que hai tanta xente de fora, se tamén hai árabes, xente de estos países árabes tamén hai en Burela. Sí que hai. Non é un colectivo mayoritario. A ver, en Burela, dentro desas 40 tantas nacionalidades, as mayoritarias son Cabo Verde, o Perú, Colombia e Portugal. Ah, claro. A ver, as mayoritarias, Cabo Verde. E despois bastante próximo da porcentaxe de caboverdianos está o dos peruanos por razón laborais da pesca. Ben, inmediatamente despois Portugal e despois Colombia. Mais de onde hai? Pois hai tamén de Marrocos, de Marrocos e de Senegal. En Marrocos, o Senegal e algún país máis subsahariano, pois digamos que hai así como diría en caso de metane en canto a religión. Por exemplo, pois en de Marrocos hai comunidade islámica, e tamén hai racismos que non son da comunidade islámica. Bueno, pois eu coido que hasta aquí remata a nosa incomodidade contigo, ou polo menos o que nos fixemos para que ti nos falaras no nos humilde programa de ese traballo tan extraordinario que estás a facer. Bueno, agradecerche moitísimo a túa colaboración de hoxe, que seguro que os nosos entes quedaron encandilados con esa túa explicación. Tanto que sí. Os agradecidos en dúvida somos nós, estamos felices de participar en los Centros de Noticias de Radio Cornellá. Muchas gracias. Con nós en plural, con nós en plural, personas que participamos no Hotel Burela. Estamos ao vosso dispor, estamos ao vosso dispor tamén. Boa nosa axenda. Temos unha boa axenda de contactos que unha ou outra maneira colaborar nos evidentemente ponémola a vosa disposición. Pois moitas gracias, Bernardo. De verdade, outra felicitación, ese traballo de Escorpio que estás a facer tamén. Bueno, que danos pouquiño tempo no programa, pero noutra ocasión voltaremos outra vez a incomodarte para que volvamos a disfrutar coa túa amabilísima conversa. Nada de incomodarme, será un gratísimo placer. Vale. Queridos amigos de Radio Cornellá, Xulio, Armando, toda a audiencia, un grandísimo abrazo. Estamos ao vosso dispor, podedes coñecernos, saber máis a través das redes sociais poñendo Model Burela. Moitas grazas. Hasta outro momento, Bernardo. Vamos a despedir a Bernardo con algo de música e de seguida temos outro convidado. Vale. Venga, arriba esa música. A tribu que no rodea paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea paga tributos que a condenan. Historia piensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de uvas francas con rosas engalanadas, almuerzos con diamantes, prejuicios en cada instante. La situación si se diluye cual diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de la situación si se diluye la diversión. Pasos na romaría, atributos que a condena. A historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. 104.6 FM sintoniza Ràdio Cornellà.